Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 2 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Kropce mapy, chłopakom nudzi się, wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam, gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Tak, jakby sunęli po drogi mlecznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Niespodziewanie w nocy nad kręgami coś zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu, bo był w waszym świecie. Skąpi panowie, skąpi o tych właśnie. No tak śpiewali przed chwilą, żyło się, żyło się. Chwilka po piątej, witamy państwa serdecznie. Pan synoptyk nie zmarznięty, no gdzie tam, chyba że on nadaje z chłodnych rejonów podgórskich, bo tam w dzień ma być od 6 do 9 stopni, ledwie, powyżej i w cieniu. No bo teraz no, rzeczywiście może być koło zera nawet z lekkim prefiksem. Ale w ciągu dnia, a w ciągu dnia to już teraz, 5 po piątej, sprawdźmy w prognozie. Tak między wierszami przemycił, że tam w rejonach podgórskich, a tak poza tym to już fachowa prognoza przygotowana i niniejsza. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, w górach śnieg. No, sprawdźmy sobie na mapach pogodowych, gdzie to te przejaśnienia większe. No, znów w mniejszości, może na Kujawach, tam też dziś najwyższa temperatura, tam najwięcej przejaśnień, tak to wygląda. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany nad morzem oraz w górach silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a na termometrach dziś właściwie temperatura wyrównana od 11 do 14 stopni. Tak mówię, ciśnięcie, ostatnio słuchacz zwrócił mi uwagę. Taki zarcik. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. A to proszę sobie nie żałować. Wczoraj wszyscy z uśmiechem, niewyspani, ale jednak z uśmiechem i zadowoleniem, a dziś może dzień bez bęcków, dniem straconym. No to proszę korzystać. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z politycznych i nie tylko wydarzeń. O 10 na trzydniowe posiedzenie zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. projektem budżetu na przyszły rok, a w porządku obrad także rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zadaniem będzie m.in. dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych oraz wsparcie. To ma dotyczyć także budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach tych dróg. Wsparcie ocieplania budynków to cel nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokumentem dziś zajmie się rząd. Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Admirał floty Józef Unruk i jego żona Zofia zostaną pochowani w Panteonie Bohaterów Marynarki Wojennej na gdyńskim cmentarzu na Oksywiu. Uroczystości poprzedzi msza w kościele garnizonowym Marynarki Wojennej. W ponownym pochówku dowódcy obrony wybrzeża weźmie udział prezydent. Dziś zakończenie 10. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wydarzenie jest inspirowane dziejami Polski i Europy Środkowej w walce o wolność w latach 1939-89. A finałem imprezy będzie wieczorna gala, podczas której poznamy laureatów konkursu filmowego i radiowego. Ponadto przyznane zostaną festiwalowe wyróżnienia. Dziś koło 11.45 poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Te prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez samego Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, są przyznawane od 1901 roku. Oprócz medali i dyplomów laureaci otrzymają po 9 milionów koron, czyli prawie 1 000 000 euro. Od ubiegłego roku wartość pieniężna nagrody wzrosła o 1 000 000 koron. Z pewnością o tych pozostałych wydarzeniach z kraju, z zagranicy. Do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Sygnały poranne od Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia. Przede wszystkim życzenia i wsparcia dla tych wszystkich, którzy dziś też nie wyspani. To wczoraj znów był jakiś mecz, znowu zostaliśmy mistrzem świata. Nie, spokojnie, spokojnie. Nie, ale między innymi pani Kasia, jadąca do pracy ze stacji Bielany, kierunek Wilanów, informuje, że ciepło. A dziś w kalendarzu muzycznym też szykuje się dobry rozdział. Też będzie mistrzostwo świata. Człowiek zaspany, przyda się. Coś na rozbudzenie. Sprzed lustra, podczas malunku na liczniku 8 stopni, melduje pani Ela z Opola. No, dziś też będzie pięknie. Choć nie co dzień jest niedziela, jak mawia pani Ela. Piła Bydgoszcz, na tej trasie ciepło, plus 5. A piątkę z plusem stawia tracker pan Krystian z Wielenia nad Notecią. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały obecności, także za fajerą. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Poznań się zgłasza, jak na razie jeszcze z zasłoniętymi roletami. Brak rozpoznania pogody jeszcze. No, takie troszeczkę lenistwo wyczuwam. Państwo Beata i pan Paweł na nasłuchu. No i jeszcze pytanie od naszego wiernego słuchacza, od pana Tomka. No i ile niech pan zdradzi, a konkretnie pani Magda. Na szczęście, 4 powyżej, tyle na północy Norwegii. Z gorącymi pozdrowieniami od pani Magdy Harstad, też na nasłuch. A więc jednak ciekawość słuchacza została już zaakceptowana przez panią Magdę, która zgodziła się również i na dokumentację fotograficzną przyznać. No, jest dobrze, jest nieźle. Zaspokojona ciekawość, dobrem rozgłośni. Ku chwale, niech tak pozostanie. Prawie 13 minut po godzinie 5. Szelest prasy. Co państwo na to? To za chwilkę umówmy się. Dajmy sobie takie 3 minutki z wąsem i później poszeleścimy. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic. ślepa miłość. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Opracowano wykaz ponad 8 tysięcy przedwojennych nieruchomości, za które byli właściciele dostali odszkodowania po 8 latach prac. Resort Finansów opublikował w Monitorze Polskim wykaz 8305 przedwojennych nieruchomości, których właściciele przyjęli odszkodowania za majątek pozostawiony w Polsce po II wojnie światowej. To oznacza, że ich właścicielem jest Skarb Państwa, a spadkobiercom zamyka to drogę do roszczeń. Spis obejmuje działki rolne, lasy z jeziorami, jak chociażby lasy Dratowskie z 4 jeziorami w Lubuskiem, młyny, fabryki, hotele, restauracje, tartaki leżące na terenie całej Polski, a wśród nieruchomości z układu Polska-Stany Zjednoczone ponad 500 leży na terenie Warszawy, po około 300 we Wrocławiu czy Gdańsku. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla Rzeczpospolitej przyznaje, że praca nad wykazem była mozolna, trwała wiele lat. Należało dokumenty sprawdzać z zagranicy mimo dużych przeszkód. Dokumenty te były sukcesywnie kopiowane i sprowadzane do Polski. Szacuje się, że zakres dokumentacji archiwalnej, jaką udało się zgromadzić, obejmuje setki tysięcy stron. Zintensyfikowane i wielokierunkowe działania pozwoliły w okresie 4 ostatnich lat pozyskać taki zasób archiwalny, jakiego nie udało się zgromadzić przez okres PRL, jak i po 1989 roku. Cytuję Rzeczpospolita, stanowisko resortu. Handlarze roszczeń już nie zarobią. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że gazowy gigant zawiera właśnie umowy z 52 tysiącami klientów, których porzuciło upadając energetyczne centrum PGNiG, największy sprzedawca gazu w Polsce, rozpoczął już proces przyjmowania osieroconych klientów przez energetyczne centrum, które z powodów finansowych zakończyło działalność. Z informacji dziennika wynika, że Polska Spółka Gazownictwa, która dystrybuuje gaz w ramach grupy PGNiG, jest w trakcie zawierania umów w imieniu takich klientów z PGNiG Obrót Detaliczny, czyli spółką sprzedażową. To operacja dużego kalibru, bo wśród byłych klientów EC, czyli tego właśnie konsorcjum energetycznego, centrum jest 50 tysięcy gospodarstw domowych, około 2 tysięcy podmiotów gospodarczych. Dawni klienci przechodzą na usługi PGNiG na podstawie świeżo uchwalonego rozporządzenia o awaryjnej sprzedaży gazu. Ministerstwo Energii przygotowało je we wrześniu, by załatać dziurę w prawie, które nie przewidywało upadku sprzedawców gazu. O tej sprawie informuje dziś Puls Biznesu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna przybliża postać Szala Aznawura. O tym nieżyjącym już jednym z najsłynniejszych w historii piosenkarzy pisze dziennik na stronach kulturalnych. Legenda francuskiej światowej sceny muzycznej, ale i aktor. Zmarł mając 94 lata. W kwietniu trafił do szpitala. Odwołano wtedy jego koncerty w Rosji. A mimo podeszłego wieku muzyk starał się cały czas aktywnie pracować, występując na całym świecie. Francuski piosenkarz pochodzenia ormiańskiego, także aktor, kompozytor, autor tekstów, urodził się w Paryżu w 1924 roku. Karierę dzięki rodzicom emigrantom zaczął jeszcze jako dziecko. Jest jednym z tych muzyków, którzy sprzedali ponad 200 milionów płyt. Piosenkarz nagrywał w wielu językach, sam władał biegle 8. Postać Szarla Aznawura, piosenkarza, aktora, legendę francuską, który zmarł wczoraj w wieku 94 lat, przybliża dziś dziennik Gazeta Prawna.

ciało. Pierwszą rocznicę śmierci wspominamy artystę amerykańskiego muzyka. W 2017 roku zmarł Tom Petty. Tu ze swą drużyną z Heartbreakers. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. Z 2 października. 605 lat temu król polski Władysław Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold podpisali w Horodle Unię Polsko-Litewską. 1413 rok. W 1869 urodził się Mahatma Gandhi, indyjski filozof, pisarz, polityczny i duchowy przywódca Hindusów przed uzyskaniem niepodległości. Zmarł w 1948 roku. 104 lata temu urodził się Jan Nowak-Jeziorański, polityk, pisarz, kawaler Orderu Orła Białego, legendarny kurier z Warszawy, wieloletni dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków. Zmarł w roku 2005. W 1934 roku urodził się Wojciech Pokora, aktor teatralny, filmowy, a także reżyser teatralny. Zmarł 4 lutego tego roku. 79 lat temu miała miejsce kapitulacja Helu, gdzie walki trwały od 1 września, a polskie oddziały ostrzeliwane od morza, m.in. przez pancerniki oraz atakowane od Władysławowa przez niemiecką piechotę, poddały się, a 3000 żołnierzy walczących pod dowództwem kontradmirała Józefa II dostało się do niewoli. Rok 1939. W 1944 roku w Ażarowie koło Warszawy podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. A w roku 1946 w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, chemik, przede wszystkim prezydent od 1926 do 1939 roku. 9 lat temu zmarł Marek Edelman, lekarz, kardiolog, działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach 67. Stinga. I can't. 70, a 67 lat kończy dziś Sting. Ale w Państwa porannej korespondencji, jak napisał dziadek Stanisław, mam 70 lat od Trójki, słucham już od dawna. Także już straciłem rachubę czasu. Trójka jest radiowym mistrzem, mistrzem świata. Pozdrawiam z Ostródy, dziadek Stanisław. Bardzo pięknie dziękujemy. A łezka wokół się kręci na takie muzyczne kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5.30, 1 i prognoza pogody. Tak, żebyśmy nie stracili rachuby czasu. Za 29 minut 6. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz. W górach także śnieg, a wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach temperatura? No, wyrównana. Pan synoptyk na początku października rozpieszcza, bo i przymrozków jakichś strasznych nie ma. W dzień od 6 do 9 stopni w rejonach podgórskich, a w pozostałych regionach w większości dziś około 12-13 stopni, a najchłodniej dziś 11. To nie tylko na Suwalszczyźnie, nad samym morzem, ale także w Bieszczadach. 12-13 w większości regionów. Najcieplej dziś tam, gdzie najwięcej przejaśnień, znaczy się na Kujawach. Do 14. Kogo już nie śpieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi. Daleki głos, zupełne nic. O którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. Halo, halo, w muzyce. muzycznym kalendarzu. Z najlepszymi życzeniami, Tomek Budzyński. Składamy najlepsze urodzinowe. 56, wokalista rockowy, także malarz i poeta Budzy. Lider Siekiery, Armii 2M23. Wszystkiego najlepszego. Sygnały od państwa, telefoniczne, mailowe, smsowe. Od pana Stefana między innymi o tym, że kot też człowiek, kot też niewyspany. A dziś Światowy Dzień Kombinerek. No to chyba można kombinować. Od pana Tomka z trasy Oświęcim Kęty plus 8 i pada serdeczności. Teraz w drodze do pracy. Dwulatek dziś nie dał spać w nocy. Cóż, pan Tomek też nie wyspany. Rozumiemy. Ząbki to chyba będą na wysokości 2 lat. Tak mnie mam właśnie. Skądś to znamy. Pan Adam pozdrawia. Ma dylemat. Czy zaspał, czy się wyspał? No, człowiek dłużej pośpi, to i się wyśpi, ale dłużej pośpi, to też czasem zaśpi. Z trasy Rybnik-Warszawa, konkretnie w Katowicach 8 plus i lekko pada. To od pana Adama z trasy i z Katowic, więc warunki bardzo podobne. Od pana Tomka parzącego kawę. Krótki komunikat zwarty, gotowy i obecny. No to po wczorajszym wylegiwaniu się zasłużone. Całą noc chodzi po głowie jedna piosenka pani Basi z Namysłowa. Jeszcze tylko godzinka w pracy. No a już teraz to niecała. Już z górki. Z pozdrowieniami także z Jastrzębia Zdroju. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szybkiego powrotu do zdrowia życzymy naszej słuchaczce. Za 23 minuty 6 w muzycznym kalendarzu kolejna data i kolejne urodziny. Brittany Howard, amerykańska gitarzystka i wokalistka, ma też urodziny. Ach, okazja do tego, by zrobić głośniej. I okazja do tego, by złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Jak ona śpiewa. Och. To i zaśpiewa dla nas wszystkich na swoje urodziny. A co? Bless my heart, you got to hold on. You got to hold on. You got to hold on. Budzikowe kalendarium muzyczne. Mike and the Mechanics w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Mike Rutherford, gitarzysta, kończy 68 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Do naszej listy obudności dopisujemy także pana Pawła. Pan Paweł na pokładzie z Wadowic 8,8 na Busoli. Bardzo dziękujemy. I pani Ania z Gliwic, dziś tak troszkę późno, przysnęło się, ale jest odpowiedź na naszą ciekawość codzienną. Cóż tam w kalendarzu mądrości ludowych? A dziś, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. No sporo takich przysłów, które mówią o tym, że jaki październik, taki styczeń, luty, czy zima, mrozy i śniegi. Także i te zjawiska będziemy obserwować. Bardzo dziękujemy. Za 14.06. To teraz w czas na country w Budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Willie Nelson skończył niedawno 85 lat i jest, można powiedzieć, ostatnim wśród wielkich żyjących. Chodzi oczywiście o piosenki country, ale on jest ikoną amerykańską, bo właściwie potrafi zaśpiewać i Sinatrę, potrafi zaśpiewać utwory country, bluesowe, właściwie potrafi wszystko, ale też frazuje niezwykle. Buddy Cannon namówił Willie Nelsona do nagrania nowego albumu, już chyba 70. kolejnego. I oto piosenka Don't Tell Noah. Nie mów Noemu o powodzi, dlatego że to o potopie, dlatego że to tak jakby mnie powiedzieć, żebym był normalny, a nie zwariowany. Jesus about the blood. And don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. Don't tell the singer you like his song, then tell him you think he's playing wrong. Don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. We're trying to change the government and make them see how wrong they went. Don't say I ain't got a weird mind, 'cause I've been crazy all the time. Don't tell me I told you wrong. It goes like this 'cause I wrote the song. Wasting time, no matter what we say, you gotta lead or follow or get out of the way. I don't tell Noah, I don't tell Jesus, don't tell the singer, don't tell the guitar player. I don't tell Noah about the flood, and don't tell Jesus about the blood. Don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. I've been crazy all the time. Willie Nelson z najnowszego albumu The Last Man Standing, czyli ostatni wielki wśród żyjących. No może po prostu Willie Nelson zapisze się w dobrej pamięci. Oto jeszcze jedna piosenka z tego albumu, bardzo dynamiczna. Aż dziw, że Willie Nelson po 85 taki żywy. Proszę bardzo, She Made My Day. Ona uczyniła, rozjaśniła mój dzień, ale zrujnowała moje życie. Willie. Well, she made my day, but it ruined my life. She smiled at me, I did not think twice. Well, I dove right in to a world of strife. She made my day, but it ruined my life. I was minding my own business, a buzzing round, my mind spinning faster than the speed of sound. And I was perfectly happy when I ran into her, but she complicated me and the way things were. Well, she made my day, but it ruined my life. She smiled at me, and I did not think twice. Well, I dove right in, into a world of strife. Well, she made my day, but it ruined my life. was fine, just me and me. We understood each other perfectly. Then I let my guard down and there she was. Well, I guess that stupid is a stupid dove. Well, she made my day, but it ruined my life. She smiled at me and I did not think twice. I just dove right in into a world of strife. Well, she made my day, but it ruined my life. Well, she smiled at me and I did not think twice. She made my day, but it ruined my life. Kornelisz Pacuda i Kanty w Budziku. Jutro także przed godziną 6. A na Budziku za 8, 6. Na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania Myslowic jeszcze z Arturem Rojkiem. To już prawie na zakończenie, a dziś zamkniemy budzik zespołem Camp z wykrzyknikiem. Za 4 minuty o 6 serwis. A my pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj. Do jutra. Get it the moment. You better save it to your